c'est l'agence Tropicana.

Nadja Deolo, Doris Ndombele, le grand pétrolier. Ninyango e koma absence boye, na koluka yo na komona yote, ma vie ozali wapi yo. Bolingo e kone linga meke dalamu, chic rose lukela nga ye ye. Awa ba pense na nga e koma vole, boya bolingo na ezali na motema, na kolela ye. Kotika na boete susieleki Yaka pembeni na lingina mona yo Oh, oh, yo, mabie Olingwe zalika kana motema Oh, oh, oh, mabie, yo, yo Olingwe zalika kana motema Jose Isaac Fwabika Aziza Kunku Oh yeah. samander bakasi la jose lando motema ya bobo barabe global express la jobu ayaula makati Yeah. Didier Ditunga, le jeune Moukoukoua. C'est la confirmation, quoi. Chico Prince, Alain Papa Kaïbé. Aboïna silence, Tonouki Basse Kanga. Get back! Binda. Thank you. yo, yenga yo, yenga yo, yenga yo. Yeso salimingi na bomo inangai na pesa yo nini papa. Yo patelinga panda bomwana tina kali boye kumama ya we. Sanzala maya ya kumama ya we. Sanzala maya we. Soki na talibaninga basusu tozala kikotambola lelo bake na papa ngana etikala ngolu na yo etika ngaite ngolu na yo na likolo nanga po yo zali nzamba bolingongo kumama yawe sanzala mayawe netala maya sanzala maya we netala ma natangwa maladi yona okangolaka natangwa ya pasi yonde solisionanga. Natalaka soki baninga misusu bakomi kolanda nzela ya kisi eske babosanaka kena bible kolo apesa biso nyonso mosala se ya yo sikse ya na pesaka santene ya yo nyonso ya na pesaka nakolela kaka paya elonga nanga nakobelela yo putu pe mai la reconnaissance na tango nazalaki na ba probleme nakoti ba jene na leli epa na yo na leli pe mingi yo mona kima ya miso yo kitaki na kema na yo olobelinga Claude calme toi papa na pesa yo nini ye na masoko sala na bomoi na ngai lela yo balisinga na pesa ki eloko te santene yo pesaka nyonso yo na yo pesaka papa kumama yawe sanzalama yeswe kumama yawe sanzalama yeswe soki na talibaninga na ngai aya tozalaki na lisano basusu bawa bakenda papa yo na batelaka ngai yeye elikia na nga se na yo paya lobikola ngai kumama yawe sanzalama ye kumama yawe sanzalama. Zambe ya komba yo zali nzambe nakoti mozindo papa yo lobelinga nadini lisusu mozindo yo okangolinga nazalaka eno mepidike lelo yo okangolinga Yesu